什么事情来了？他说做什么菜呢？谁家的什么菜？我家什么菜？我，谁家的花生米呢？哎，阿拉不会，我家阿拉。 ममता समुद्र से शिवा करते हैं उसको बोलते थे दुख होता है शुरू करते साधु से सारा भाव बनते थे राम यह भजन सभी स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा बहुत कृष्ण एकादशी